hata kwa zamu, uzamu yangu itafika. Siwezi kana damu, kesho ataja nizika. Hila ningependa fahamu, haya mateso lunipa. Makaya chakujibu sina na makitu kusa.